برای این همه خوشبختی باورم نمیشه پیش من نشستی واسه خاطر من از همه گسستی من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله تو رو داشتن مثل خواب و خیاله خیاله خیاله سر به زیبای چمن شرمنده شد از دیدنه دل پروانه میلرزه موقع رقصیدنه گل ناز یا سمن شرمنده شد از دیدنه دل پروانه میلرزه لحظه رقصیدنه سبت سبت شعر و غزل با گل و سنبول می سازم شمیم نوبهار من فرشته دیار من آخه نمیشه باورم نشسته ای کنار من سر به زیبای چمن شرمنده شد از دیدنت دل پروانه می لرزه موقع رقصیدنت گل ناز یا سمن شرمنده شد از دیدنت دل پروانه می لرزه لحظه رقصیدنت زیبای چمن شرمنده شد از دیدنت دل پروانه می‌لرزه موقع رقصیدنت گل ناز یا سمن شرمنده شد از دیدنت دل پروانه می‌لرزه لحظه رقصیدنت باورم نمیشه پیش من نشستی واسه خاطر من از همه گسستی من و این همه خوشبختی محاله محاله محاله تو رو داشتن مثل خواب و خیاله خیاله خیاله سر به زیبای چمن شرمنده شد از دیدن